برگ سبز، برنامه شماره 249. این برنامه با همکاری عبادی، بیدگانی و ورزنده تنظیم گردیده. آهنگ شور، اشعار از حالتی ترکمان، حزنی اصفهانی و والهی قمی. گوینده روشنک. با نصیحت می دهم تسکین دل آزرده را، با نصیحت می دهم تسکین دل آزرده را، نیست مرهم جز زبان نخجیر پیکان خورده را. وا نشد هرگز دل تنگم که می ماند گره، آرزوی خنده در دل غنچه پژمرده را. بگذرانیم به هر نوع که باشد، اما غم امروز تو داریم که فردایی هست. در چمن بود زلیخا و حضرت می گفت یاد زندان که در آن انجمن آرایی هست. ای خسرو خوبان ای خسرو خوبان ای خسرو خوبان نظری سوی گدا رحمی به دل سوخته بی سر و پا Thank you. درد دل درویش و تنهای نگاهی، درد دل درویش و تنهای نگاهی، آن چشم سیاه مست به یک غمزه دوا کن، لاف زند ما که ماند به جمالت بنما رخ خویش و محل گوش نما کن، ای سر به چمان، ای سر به چمان از چمن و باغ زمانی، بخرام در این بزم و دو صد جام قبا گشته ز ارباب وفا بیگانه، وی کرده ز هم صد آشنا بیگانه. این شیوه نکو نیست که باشد ما را، دلها به هم آشنا و ما بیگانه. Thank you. برگ سبز، برنامه شماره 200.